na łupież. Zoxynmed 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Tylko w Polskim Radiu będzie można usłyszeć relacje ze słynnego Tour de Pologne. Nadawca podpisał w tej sprawie umowę z organizatorem. W 2026 roku Polska będzie wnioskowała o rewizję unijnej dyrektywy w sprawie zakazu rejestracji samochodów spalinowych. Zapowiada to w Trójce minister funduszy. Rosyjscy hakerzy kolejny dzień atakują bułgarskie szkoły. Polskie Radio uzyskało wyłączne prawo do tytułu radiowego patrona Tour de Pologne. Porozumienie w tej sprawie podpisano w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. Dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy cieszy się z powrotu tej prestiżowej imprezy na anteny Polskiego Radia. Ta lwia część transmisji sportowych, w ogóle obecności sportu na antenie, to jest nasza rola jedynkowa i bardzo się z tego cieszę, bo przypomnę, że tradycja transmitowania wydarzeń sportowych to jest już te kilkadziesiąt lat co najmniej naszej historii. Zmagania kolarzy z najlepszych ekip świata słuchacze będą mogli śledzić dzięki specjalnym transmisjom i relacjom. To jest z drugiej strony dla nas i innych redakcji pretekst do tego, żeby opowiadać, jak fajny jest rower. Nie tylko ten zawodowy, ale ten amatorski również. Co ten rower nam daje od strony aktywności, od strony zdrowia. Więc jest szereg tematów wokół rowerów i kolarstwa, które będziemy oczywiście poruszać. W ramach współpracy powstanie również seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. Relacje oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na antenach programu Pierwszego Polskiego Radia Trójki, Czwórki oraz Polskiego Radia Dzieciom. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda powiedział, że w 2026 roku Polska będzie wnioskowała o rewizję unijnej dyrektywy w sprawie zakazu rejestracji samochodów spalinowych. W programie Trzecim Polskiego Radia polityk przypomniał, że nasz kraj sprzeciwia się zakazowi głosowanemu przez państwa Unii Europejskiej. Grzegorz Puda podkreślał, że przyszłość aut spalinowych we wspólnocie nie jest jeszcze przesądzona. To nie jest tak, że nie ma odwrotu. My będziemy nadal apelować do Komisji Europejskiej i zwracać się z wnioskami, aby w 2026 roku, w momencie, kiedy planowana jest rewizja tego rozporządzenia dotyczące zakazu rejestracji, jednak przemyślała tą sprawę dogłębnie. Jestem przekonany, że do tego czasu w Unii Europejskiej zrozumieją absurd tej decyzji i to, co się z nią wiąże. Przedwczoraj Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zaostrzające normy emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Nowe przepisy zakładają, że po 2035 roku w Unii nie będzie można rejestrować nowych aut spalinowych. Polska jako jedyny kraj wspólnoty głosował przeciwko temu rozporządzeniu. Od głosu w tej sprawie wstrzymały się Bułgaria, Rumunia i Włochy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało porozumienie w sprawie realizacji programu stypendialnego dla twórców i instytucji kultury. Stypendia będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że z programu będą mogli skorzystać twórcy i instytucje kultury działające w jednej z sześciu kategorii. Podpisujemy to porozumienie z tymi jednostkami, które będą organizowały konkursy na projekty i na stypendia. Naszymi partnerami są nasze narodowe instytucje, które specjalizują się właśnie czy to w muzealnictwie, jak Narodowy Instytut Muzealnictwa, czy to w teatrze, jak Instytut Teatralny, czy to Centrum Sztuki Współczesnej w Sztukach Wizualnych i wreszcie Instytut Narodowy Instytut Muzyki i Tańca będzie się zajmował kwestiami muzyki, tańca i kultury ludowej. Z Krajowego Planu Odbudowy w obszarze kultury będą finansowane w sumie trzy projekty o łącznej wartości 162 milionów euro. Oprócz programu stypendialnego z pieniędzy unijnych ma zostać sfinansowany także program termomodernizacji domów kultury i bibliotek oraz budowa centrum projektów kreatywnych, które będzie znajdowało się w dawnym hotelu Krakowia w Krakowie. Czwarty dzień cyberataków na bułgarskie szkoły. Z powodu mailowych zawiadomień o podłożonych bombach znowu zamknięto co najmniej kilkadziesiąt placówek. Od rana spływają informacje, ile szkół dostało takie same maile z informacją o podłożonej bombie. Policja informuje, że w Warnie było to 18 placówek, w Starej Zagorze 15, w Burgas 14 i co najmniej po kilka w Płowdzi i w stolicy kraju Sofii. Do każdej szkoły przyjechała policja i na miejscu decydowano, w której z nich uczniowie i nauczyciele będą ewakuowani, a zajęcia odwołane na minimum 24 godziny. Za zorganizowanym cyberatakiem stoi prawdopodobnie rosyjska grupa hakerska. Tak jak każdego poprzedniego dnia, wszystkie maile mają taką samą treść, są wysłane z tego samego adresu. Sekretariaty szkół otrzymują ją też o tej samej porze. Dzisiaj była to 9:20 miejscowego czasu. Wczoraj bułgarski prezydent Rumen Radev sugerował, że akcja informowania o podłożeniu bomb w szkołach jest elementem rosyjskich działań hybrydowych. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie, na ogół duże, okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach słabe opady śniegu, na zachodzie i w centrum burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 w centrum i 7-17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Nasze muzyczne źródełko. Koncert laureatów konkursu dla najzdolniejszych dziecięcych wykonawców muzyki ludowej. 1 kwietnia o 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. W trójce do trzeciej ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Drodzy Państwo, w tej godzinie coś dla tych, którzy lubią gry planszowe, karciane, bitewne i różne ciekawe w związku z tym akcesoria i gadżety. Naszym gościem będzie pani Patrycja Urbaniak z One More Game. Przyjrzymy się także temu, co oferuje nam komiks, bo pojawiły się najnowsze informacje o najbardziej znanym duecie dzielnych galów, czyli o Asterixie i Obelixie. Naszym gościem będzie ekspert do spraw komiksów, pan Tomasz Kołodziejczak. Flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam

świat gier planszowych jest bardzo szeroki. Naszym gościem jest pani Patrycja Urbaniak, event manager One More Game. Dzień dobry, pani Patrycjo. Dzień dobry, witam wszystkich. Za chwilę zacznie się we Wrocławiu takie spotkanie, które chyba dla tych, którzy kochają grać w gry planszowe, w karty, we wszelkie rozgrywki, które wymagają nie tylko przewidywania, myślenia logicznego, ale też często majsterkowania, jak się okazuje. O tym za chwilę opowiemy. To jest wspaniałe wydarzenie, ale też dla tych, którzy myśleli, że może by warto sięgnąć po coś bardziej skomplikowanego niż Chińczyk, ale od 15 lat nie mieli takiej odwagi, a chcieliby coś, co nie wymaga na przykład prądu i pojechać pod namiot z taką grą, też to może być bardzo dobre doświadczenie. Pani Patrycjo, to od czego państwo zaczynacie 1 kwietnia? Zaczynamy przede wszystkim od 10:00, od otwarcia bram i zaproszenia wszystkich do nas. Spotykamy się w hali stulecia, gdzie będzie też czekał zlot food trucku, więc jak najbardziej można sobie najpierw czy napić się kawki i później do nas przyjść na planszówki. Będzie masa turniejów, spotkań z tutaj osobami z branży. Będzie olbrzymi games room, więc wydaje mi się, że jako uczestnik miałabym duży problem, żeby podjąć decyzję, gdzie tak naprawdę skierować swoje pierwsze kroki. Natomiast z racji na to, że sama uczestniczyłam już w wielu takich wydarzeniach, podpowiadam, że warto w pierwszej kolejności skierować się na stoiska wydawnictw, które zazwyczaj mają jakieś promocje. Więc te pierwsze osoby, które rzeczywiście przyjdą, zachęcam tutaj do odwiedzenia wszystkich wydawnictw, które u nas będą, bo na pewno jakieś takie promki dla tych osób, które przyjdą najwcześniej, będą przygotowane. Często one są limitowane, natomiast proszę się nie martwić, osoby, które przyjdą w niedzielę, też za dużo nie stracą, bo to wystawcy tutaj wiedzą, że muszą przygotować i trochę na sobotę i trochę na niedzielę, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Tak? To jest tak, że wśród tych przeróżnych propozycji są takie gry, które wymagają rzeczywiście pewnego rodzaju już przygotowania, takiego upodobania do nawet matematycznych rozwiązań, logicznych zagadek, ale są też takie gry, które wychodzą naprzeciw zwykłemu śmiertelnikowi, który po prostu raz na jakiś czas tylko może sobie najchętniej rodzinnie bądź w gronie znajomych przyjaciół sięgnąć po taką grę i sprawić, żeby ten czas był miły i sympatyczny i bez awantur, kto wygrał. Po jakie w takim razie gry w takim wypadku warto sięgnąć? Wydaje mi się teraz ilość tych gier jest dostosowana naprawdę do wszystkich. Bardzo często gry łączą się z światem popkultury. Są gry, które bazują na książkach, filmach, serialach, czy nawet grach komputerowych. Więc tutaj wydaje mi się, że najłatwiej iść na przykład w to, co nas najbardziej interesuje. Dla dzieci na przykład są gry z serii Minecraft, czyli zamiast dziecko siedzące przy kompie i grające sobie tutaj, można razem rodzinnie spędzić czas w tych samych grafikach, w tej samej otoczce, a dzięki temu jakby to my spędzamy ten czas z dziećmi. Tak samo jeśli, nie wiem, uwielbiamy serię Wiedźmina, też tutaj będzie gra, już jedna powstała, tak samo z gry o Tron, więc i takie hity, i troszeczkę mniej popularne też jak najbardziej można znaleźć. Jest bardzo dużo teraz gier ślicznie zilustrowanych, to już nie są gry tak jak właśnie kiedyś, czy Chińczyk, czy klasyczny Eurobiznes. Można naprawdę zobaczyć niejedno dzieło sztuki na kartach, na pudełku, na elementach, które są też personalizowane, więc obcowanie ze współczesnymi grami planszowymi jest naprawdę bardzo przyjemne i wydaje mi się, że ktoś wchodząc do nas na wydarzenie też, nawet nie siedząc bardzo w tym hobby, będzie mógł poznać to i znaleźć coś, co mu się najbardziej spodoba, ponieważ gry na tych stoiskach wydawnictw, one są zawsze też zaprezentowane. Więc idąc sobie pomiędzy alejkami, można spokojnie zobaczyć każdą grę, zapytać wydawnictwo, tam osoby pracujące na pewno opowiedzą, dla kogo to gra jest. Można też zapytać o doradzenie. To wydaje mi się, że wszystkie osoby z branży siedzące tam i w wypożyczalni i na stoiskach na pewno pomogą i postarają się dostosować gry zarówno do ilości, do wieku graczy, do liczby graczy, do zaawansowania, więc tam będzie tyle osób, które na pewno z chęcią pomogą, żeby ten czas był jak najlepiej spędzony i żeby też wiedzieć, jakie gry później sobie kupować, czy później grać, bo sama, można powiedzieć, jestem już troszeczkę uzależniona od grania i wiem, że to jest naprawdę mega przyjemna forma spędzania czasu. Później na święta, które się teraz zresztą zbliżają, też idealnie się to sprawdza. Jest telewizor wyłączony, my wszyscy razem siedzimy, śmiejemy się i jest naprawdę to jest dla mnie idealna forma spędzania czasu rodzinnego. Czyli najlepiej mieć dwie gry. Jedna taka, w której wszyscy poczują się dobrze, przy której każdy będzie uśmiechnięty, a więc poniekąd wszyscy mają równe szanse, a druga taka, która jest dla tych może bardziej zaawansowanych, którzy chcą sobie już tak szerzej, mocniej powalczyć gdzieś tam na tej planszy, ale nie tylko planszy, bo okazuje się, że wśród gier, które państwo proponujecie, są takie, które łączą w sobie też umiejętności majsterkowania, a dokładnie modelarstwo. Tak, dokładnie. Na naszym wydarzeniu będzie zarówno taka strefa modelarska, jak i nawet turniej dla osób, które właśnie specjalizują się i uwielbiają takie gry. Można powiedzieć, że to jest cała jakby taka odrębna część tej pasji, bo żeby zagrać w taką grę, najpierw trzeba przygotować sobie całe modele do grania, czy armię, bo zazwyczaj są to takie gry bitewne, też są w różnym uniwersum, może być i właśnie z Grotron, i to właśnie tutaj odbędzie się u nas, z Warhammera, z Gwiezdnych Wojen, z no bardzo, bardzo dużo różnych uniwersum. I zazwyczaj wygląda to tak, że musimy najpierw przygotować sobie taką figurkę od podstaw. Niektóre nawet trzeba składać osobno, rączki, nóżki i wszystko. Niektóre są już takie gotowe, następnie trzeba je odpowiednio pomalować. I naprawdę granie takimi modelami, które samemu się pomalowało, to jest tak niesamowite uczucie. Ja osobiście nie maluję, ale gram modelami akurat mojego męża, który robi to niesamowicie. Wiele osób tutaj też jakby bardziej żyje tym malowaniem nawet niż graniem i to dla nich jest dużo większa frajda, ale właśnie dlatego na takich wydarzeniach są takie turnieje, żeby móc też się pokazać, zarówno jako tutaj zaawansowany gracz, ale też jako właśnie świetny modelarz i osoba, która swoją armię, można powiedzieć, przygotowała od A do Z. A taki początkujący w modelarstwie człowiek, kiedy na przykład mu nie wyjdzie przyczepienie jakiejś rączki bądź nóżki, to co wtedy taki żołnierz czy jakakolwiek postać tak zostaje, czy w razie czego można czymś uzupełnić? Wszystko jest tutaj spokojnie do naprawienia. Są jakby specjalne tutaj narzędzia do tego. Zresztą te modele zazwyczaj jakby można naprawić zwykłą nawet klejem tutaj super glue czy kropelką, więc to jest wszystko do ogarnięcia, ale właśnie przy takich początkujących graczach też warto zaznaczyć, że podczas naszego wydarzenia będą warsztaty modelarskie właśnie z malowania figurek, więc i najmłodszych zapraszamy, można śmiało przyjść. To będzie praktycznie zaraz przy wejściu głównym, będzie taka strefa, gdzie właśnie będzie można się zapisać i poznać tutaj tajniki, w jaki sposób taką figurkę od podstaw pomalować. Drodzy Państwo, w ten weekend wiadomo co, Wrocław Games Week, 1-2 kwietnia, a naszym gościem była pani Patrycja Urbaniak, event manager One More Game. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni. Kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Sądowo jest coś, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Skąd to moje coś, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ¿Cómo puede ser? Asterix i Obelix pilnują porządku świata. Juliusz Cezar spać nie może spokojnie. Naszym gościem jest pan Tomasz Kołodziejczak, ekspert do spraw komiksów. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest jednak niebywały fenomen. My cały czas mówimy o Asterixie, Obelixie. Każda informacja, jakakolwiek informacja, która pojawi się na temat nowego odcinka serii, wywołuje wielkie poruszenie wśród fanów, a to już ile lat? To już ponad 60 lat, kiedy ci bohaterowie są z nami. No tak, przygody Asterixa, Obelixa zaczęły ukazywać się koniec lat 50. w magazynie Pilot, francuskim magazynie komiksowym, a potem trafiły na rynek w postaci albumów. I rzeczywiście w Polsce Asterix jest bardzo znany i popularny, oczywiście jego ojczyzną jest Francja, gdzie jest postacią kultową, a może raczej powiedziałbym dobrem narodowym. Tam nowe albumy ukazują się w nakładach 2-3 milionów egzemplarzy. Możecie sobie to Państwo wyobrazić. Co ciekawe, drugim największym europejskim rynkiem na komiksy o Asterixie, Obelixie są Niemcy. Nie podejrzewalibyśmy naszych zachodnich sąsiadów pewnie o to, ale jest to rynek porównywalny z francuskim. Z jakichś powodów ci Niemcy, czytelnicy niemieccy, którzy przecież w samym Asterixie gdzieś tam funkcjonują, bo mamy Germanów w Asterixie mówiących szwabachą, to oni jakoś też do tego Asterixa się przyzwyczaili. No a w Polsce najpierw poznaliśmy Asterixa dzięki filmom i serialom. Ja jako dzieciak nie miałem dostępu do komiksów, ale oglądałem filmy w kinach. A potem zaczęły się ukazywać te albumy komiksowe. To były lata 90., chyba nawet w ogóle rok 90., kiedy wyszedł pierwszy. Tak? Dokładnie w 1990 roku ukazał się pierwszy tom Asterixa w Polsce. No i 39 już się ukazało, a w tym roku szykuje się 40. Nie liczę tutaj takich albumików filmowych, czyli opowieści ilustrowanych związanych z filmami albo z jakimiś innymi przygodami. Mówimy o komiksach. 39 wydrukowanych, 40 jesienią tego roku. Ujawniono niedawno jego tytuł Biały Irys. To będzie, co oznacza nazwę tajnej organizacji, która w świecie Asterixa zagości różne kłopoty mieszkańców. Oj, tajne organizacje, jak zagoszczą w tamtym świecie, to będzie, a biorąc pod uwagę, że Obelixa nie da się nie zauważyć, może być to wszystko bardzo kłopotliwe i bardzo ciekawe. Zwykle jest tak, że z komiksów prędzej czy później, pewnych komiksów oczywiście się wyrasta, a tymczasem z Asterixa i Obelixa nie wyrasta nikt. To już sięgnął raz po te komiksy, jeśli przy okazji sięgnie po nie ponownie, to okazują się znów ciekawe. Z czego to wynika pana zdaniem? Wynika to z odkrycia, jakiego dokonali twórcy tego komiksu, czyli Uderco i Gościnny, dwaj geniusze europejskiego komiksu, którzy stworzyli tę postać Asterixa na jego kumpla Obelixa. Oni dawno, dawno temu odkryli tę formułę tworzenia dobrej opowieści dla dzieci, a właściwie dla całych rodzin, że ona musi być wielowarstwowa. Ona musi mieć dowcipy i zawierać dowcipy proste, zabawne, slapstickowe. Rzymianin leci ponad drzewa i gubi ząb i gubi sandały, ale też złożone dowcipy sytuacyjne, ale też bardzo wyrafinowane dowcipy językowe, które oczywiście w tłumaczeniu próbujemy jakoś oddać tutaj na polskim rynku. Mam wrażenie, że to się nieźle udaje. Czyli to jest komiks, który przeczyta zarówno ośmiolatek i będzie miał z niego swoją frajdę, zabawę, rozrywkę, ale przeczyta też 40, 50, 60, a we Francji 90-latek i również dostanie dowcipy. No tak się robi od czasu filmy dla dzieci, te familijne, prawda? Shrek tu uchodzi za najlepszy przykład takiego właśnie filmu animowanego, który oglądają odbiorcy w różnym wieku, ale przecież twórcy Asterixa, jak wielu zresztą innych twórców komiksów, odkryło to znacznie, znacznie wcześniej i tę metodę stosowało. Czy z pana perspektywy na przestrzeni tych dziesiątek lat ukazywania się komiksu Asterix i Obelix następowały jakieś zmiany w związku z tym, że przecież nasza rzeczywistość zmieniła się diametralnie od czasów, od tych lat 60. czy końcówki lat 50. przez 70., 80. No tak wiele zmian nastąpiło cywilizacyjnych pod każdym względem. I czy ten komiks w jakiś sposób też przechodził w związku z tym jakieś momenty zwrotne, które jednak sprawiły, że cały czas na swój też sposób jest aktualny? Te zmiany związane są z kilkoma rzeczami. No po pierwsze ze zmianą, której dokonywali sami twórcy. Jeśli porównamy postaci naszych bohaterów z albumu pierwszego, z Gala Asterixa, z postaciami z ostatniego albumu stworzonego wspólnie przez Gościnnego i Uderco, czyli z albumu 24, to one są po prostu inaczej rysowane. Po drugie, ten ich świat, to ich uniwersum się rozrastało. W wiosce pojawiały się nowe, stałe postacie, pojawił się pies Idefix. No oni budowali ten świat przez kilkadziesiąt lat. Potem nastąpiły zmiany związane ze zmianami twórców. René Gościnny zmarł niestety, sam Uderco narysował i napisał kilka tomów. Potem pojawili się nowi rysownicy i scenarzyści, wsi. Zresztą trzeba tu dodać, że ten nowy album dostaje nowego scenarzystę, Fabrice Caro. To jest znany scenarzysta francuski, który będzie pisał teraz historyjki o Asterixie. Więc zmiany częściowo wynikają z tego, kto tworzy Asterixa. No ale są również pewne zmiany kulturowe i obyczajowe. Na przykład taka, że w latach 50., 60. czy 70. nie było problemu, że w produkcie dla dzieci, w komiksie, w książce, w filmie nie występują dzieci. Znaczy my jako młodzi czytelnicy, ja na przykład jako młody wówczas czytelnik, spokojnie mogłem czytać książki takie jak Trzech Muszkieterów, czy komiksy takie jak Kajko i Kokosz na przykład, czy Asterix, gdzie nie było dziecięcych bohaterów. Dzisiaj cała popkultura, która jest nakierowana na dzieci młodych odbiorców, wprowadza młodych bohaterów i zwiększa, w związku z tym idzie takie stare serie, zwiększają rolę młodych bohaterów. Drugi trend, no to jest oczywiście rola kobiet. Przygody Gala Asterixa na początku były komiksem, gdzie faceci występowali w głównej roli, choć oczywiście wszyscy oni byli sterowani przez kobiety, tak jak to w życiu najczęściej bywa. Ktoś musi tą głową kręcić, prawda? Jakaś szyja. Natomiast obecnie w czasach, nazwijmy, bardziej nowoczesnych, te postacie kobiece, to widać i w filmach, które są kręcone na Asterixie, i w samym komiksie postacie kobiece stają się coraz istotniejsze. Ja chyba to nikomu nie powinno przeszkadzać. Natomiast z drugiej strony myślę, że ten komiks zachowuje na tyle, ile to jest możliwe przez kilkadziesiąt lat, taki swój pierwotny nastrój, pierwotny rytm, ten typ poczucia humoru, ten typ opowieści jest tutaj utrzymywany. Jest to świadome działanie wydawcy, który nie chce zbyt eksperymentować z formą tego komiksu. Na przykład my w Kajku i Kokoszu, bo tworzymy też kontynuację Kajka i Kokosza, pozwalamy sobie na nieco większe eksperymenty graficzne. Na przykład twórców, którzy kontynuują dzieło Janusza Chrysty za zgodą jego wnuczki. Oczywiście. Natomiast Asterix w tym obszarze jest nieco bardziej konserwatywny. Drodzy Państwo, niedługo 40. album. Sprawdzimy, jakie nowości. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Kołodziejczak, ekspert do spraw komiksów. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia.

jazz. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot, to my chyba nam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija, znów łączy nas tęczy most. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Katarzyna Firsto-Wojtkowska. I drodzy Państwo, drobny gest, drobny uśmiech i to będzie dobry dzień. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably Trzeci Polskiego Radia. Czasami zdaję.